עכשיו. גיא סלמה מארח את Infected Mushroom לרגל צאת האלבום החדש Vicious Delicious מבית יו-יו. חג שמח לכם אנשים, מה שלומכם? רדיו 99, עוד שעתיים של טרנס מתחילות כאן ועכשיו, לג בעומר, חג שמח לכם, אתם בטח עם המדורות, עם הבטטות הלוטות, אני אומר לכם עד שתיים בלילה, משקים את Vicious Delicious, אלבום החדש של Infected Mushroom, אלבום השישי במספר. מה שעזור אנחנו נערך כאן את דובדה, ועמיד דובדה וני, ארז אייזן, ג'ורג'יניו, המתופף, וגם את ארז נץ. עד השעה שתיים בלילה, ביחד, משקים את Vicious Delicious בבית היו-יו. תבלו. Rima טראנס ברדיו 99, היום אנחנו עם תוכנית מיוחדת, תוכנית ראשונה ויחידה אני חושב בישראל. אנחנו נמצאים כרגע יחד עם Infected Mushroom בטורקיה, אחרי מסיבה גדולה מאוד באיסטנבול ובאנקרה, זה חלק מ-Infected Mushroom Tour בטורקיה, עם הרכב המשודרג נקרא לזה ככה, עמית דובדבני, ארז אייזן, ארז נץ, הגיטריסט והמתופף, רוג'ריו ז'רדין. קצת על האלבום החדש, Vicious Delicious, אלבום שהוא מאגד בתוכו גם טרנס, גם פופ, גם רוק, גם שירים, זה Converting Vegetarians Instant. באלבום אחד, כמה זמן עבודה על האלבום? בדיוק קונספט, כאילו, לעשות אלבום אחד שהוא לא שתי אלבומים, ב-Converting Vegetarians, עוד פחות או יותר פחדנו, אתה יודע, ללכת עם רק ה-Other Side, ופה היום, קודם כל אני לא מפחד מאף אחד. שתיים, לא, אתה יודע, לעשות איזה אלבום מגוון שיהיה עם הרבה מאוד צלילים, עבודה עליו לקח בערך שנה וחצי, כרגיל שזה פחות או יותר הזמן שאני וארז עובדים, אבל אם אתה מוסיף לזה סחבת, פוליטיקה, טורים ועניינים, זה לקח קצת יותר. זהו, תוצאה שאנחנו מאוד מאוד מבסוטים עליו, שזה אלבום שהוקלט כולו בארצות הברית פעם ראשונה, שונה מכל האלבומים הקודמים שהוקלטו בישראל, הוקלט בשתי אולפנים בארצות הברית. שזה אומר? וזה אומר, היה לנו את האולפן הראשון בארצות הברית, ועכשיו אנחנו באולפן השני בארצות הברית. אז אתה יודע, זה אלבום שהוקלט בשתי אולפנים. בדרך כלל אלבום שיפק זה משהו מוקלט באולפן אחד, אתה יודע. ידוע. אומרים אלבום זזים, אתה יודע, או לכי אופן. האלבום הזה הוקלט בשתי אולפנים. למרבה המזל, השינוי לא לקח לי ולארז הרבה זמן, אתה יודע, כי לוקח זמן להתרגל לאולפן חדש, לא די קליל, נפעם. אז כן, זה עבודה על Vicious Delicious. נץ היה אורח, אורחים ממקסיקו, קינקי, סוולן ממברס מקנדה, ברנדן, זה זמר אמריקאי. לא פעם ברנדן, זה בגלל שם מגניב. וזהו, הרבה אורחים. Vicious Delicious גמור. כמעט שבועיים בחוץ, נכון? כמעט שבועיים, הפצה כמובן לא אמרנו, חברת הקליטים, B&E יויו בארץ, יש כמובן חוזה הפצה שחתמת לנו מזמן בארצות הברית, דבר שחשוב להדגיש ולציין, עשיתם את זה בצורה עצמאית, נכון? כן, סוני BMG מפיצים את האלבום בארצות הברית, כמובן בעולם יש לנו הרבה מאוד הפצות, אם זה JVC ביפן, היינו יוניברסל במקסיקו, עכשיו אנחנו פלסמה, שהם לא פחות טובים, כל טריטוריה והפצים בלי שזה יהיה בכל מקום. שרים מתוך שעתיים כאמור ברדיו 99, רעיון מילודים Infected Mushroom, משיקים את Vicious Delicious מבית יויו. אנחנו משיקים את האלבום כמובן. זאת אומרת, גם השעה השנייה, יהיה לכם כאן קלאסיקל Mushroom Mix, כל הליטים מכל האלבומים של Infected, ככה עד לשתיים בלילה. דיברנו עם דוב דבר, נדבר גם עם ארז אייזן, גם עם רוג'ריו המתופף, וגם עם ארז אייזן, וגם עם ארז נץ, סליחה. עכשיו אנחנו עם הרצועה הרביעית מתוך Vicious Delicious, ואם אתם רוצים לקבל עותק של Vicious Delicious, אתם יודעים, אתם מה צריכים לעשות. לא נורא פשוט, שולחים את הקוד Infected Mushroom ל-050-7x9, כמובן בעלות של שקל אחד להודעה, SMS השני וה-SMS העשירי שיגיעו לכאן, זה קוד השולח או שולחת ב-Vicious Delicious של Infected Mushroom, מתנת יויו, B&E ורדיו 99 כמובן. שער שלנו מתוך שעתיים מערכים את Infected Mushroom כאמור, משיקים את Vicious Delicious. עכשיו Heavyweight. נתנו את המפתחות ל... אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. זו בעצם שנה שמציינת 10 שנים לאינפקטד משהו, נכון? עכשיו אני אפנה גם לארז, כי את ארז עוד לא שמענו. זה גם הזמן להגיד מזל טוב. יש ילדה קטנה, חברה לחני, אז ברכות מאיתנו. מבחינת עשייה מוזיקלית, איך אתה רואה את עצמכם היום, עם כל התהליך בעצם של לקחת עצמך 10 שנים אחורה, כשהתחלת רק, חשבת שאי פעם תגיע למעמד כזה, בשלב כזה בחיים? ממש לא, כשהתחלנו אפילו לא חשבנו שאני אהיה אי פעם על דיסק את האמת. עשינו את זה ממש רק בשביל כיף. והנה אנחנו פה היום, זה קטע הזוי לחלוטין, ואנחנו מקווים להמשיך הרבה קדימה. כשתסתכל קדימה, ל5 שנים הבאות, אין ספק שהדיבור בסצנה, נקרא לזה סצנה פסיכדלית, אם נשאר דבר כזה היום, אומרים שאינפקטד הם מזמן כבר לא טרנס, הם יותר פופ, הם יותר רוק, אבל עדיין אתם מופיעים בפסטיבלים מאוד מאוד גדולים, תכף נדבר על זה אוטוטו, ובכלל, אתם חושבים שכל הסצנה עצמה זזה קדימה, לאן שאתם זזים, או שאתם פשוט, נקרא לזה, לקחתם צעד אחד, מה שנקרא, כאילו בחרתם את זה. בוא נגיד שהסצנה מחולקת להרבה סגנונות. אנחנו בחרנו סגנון שאיתו אנחנו כל הזמן מנסים להתפתח ולהתקדם ולחפש דברים חדשים כל הזמן. יש כאלה שמעדיפים להישאר באנדרגראונד והם אוהבים את זה, וזה אחלה. אנחנו כל הזמן מנסים לשנות כל אלבום שלנו, ואנחנו מאמינים שזה הולך להתפתח עוד הרבה יותר, כי אנחנו, מבחינתנו זה רק ההתחלה. אז עוד פעם, זו מוזיקה זן של טעם, אתה יודע, בן אדם אחד יכול להגיד שאנחנו מסחרים או לא, אי אפשר להתווכח את זה. אני גם אוהב את דבר הצנה. בצנה יש אולי, קח את כל הצנה העולמית, 4 אנשים שהם אותו זמן שאנחנו בטרנס. והם? אתה יודע, אם האסטרל יגידו לי, גואה גיל, חוץ מזה, אף אחד לא בצנה כל כך הרבה זמן מאיתנו, אז מי זה הצנה? מה הצנה אומרת, כאילו? דארק טרנס. שזה סבבה כאילו, זה אולי הדזקים בכל האנדרגראונד של מה שהיה לפני, לא יודע, 10-11 שעה, אנחנו לא מכירים לצנה הזאת. ועוד פעם, אנחנו גם לא, ואני חושב שכבר מקונברטינג וג'טריאנס, אנחנו לא מתייחסים למה שקורה, למה שאתה קורא לזה צנה הפסיכדלית של הטראנס. זה לא מהאלבום הזה, זה כבר מלפני סופרוויזר. אז דיברנו על צעדים קדימה, דברים חדשים שקורים איתכם מבחינת עשייה מוזיקלית, יש משהו עם הדורס, רמיקסים שנעשו, איך זה קרה, איך הגעתם לזה? כרגיל פנו אלינו, אנחנו בדרך כלל לא יזמים יותר מדי דברים, וכמובן הסכמנו שנעשה שיתוף פעולה עם הדורס, עבדנו עם הקלידן ריימן זארק, שהם לא יודע איך מבטאים את זה. זה הקלידן המקורי של הדור, זה דרך אגב. כן, בחור מאוד מעניין, עם הרבה סיפורים מעניינים. וזהו, עשינו להם 5 רימיקסים. העניין המעניין יותר מריימן זארק בהרבה, זה ג'י מוריסון, שעבדנו עם הווקליסט שלו, שהוא הדור, ואין על זה פה בכלל ויכוח. קצת מת אמנם, אבל כן. קצת מת, אבל הקולות קיבלנו אותם ונשארו. שזה הדור, וזה מה שמייצג את הדור. וקיבלנו את הווקלים האמיתי, שאתה יודע, המקורים משנות ה-60, וזה היה מאוד מגניב לשחק את זה. עכשיו קיבלו חומרים שאנשים מוכנים לחתוך ידיים בשביל רק להקשיב להם, לא מדבר לעבוד איתם. כן. כאילו, אני בא מהתקופה הזאת, רק שנייה, אני אקח את הזריקה שלי, שאני אסקר. אני בא... יש לי גם את הזריקה, אתה תובך לגב. אני הולך לגב. אחרי זה גם תעזרו לי להגיע לחדר. כן. החבר'ה, אני, אתה יודע, אנשים פה אומרים דורס בקלות, אבל יש אנשים בעולם שאתה יודע, עולים לקבר שלו כל שנים ועושים מסיבות של דור. זה אחת הלהקות הגדולות שהיו בעולם. החבר'ה קיבלו את הסרטים המקוריים ועבדו איתם. דובדם מספר שהם פשוט שמעו את הרכשושים באולפן המקורי איפה שהדור זרדו, וזה דבר שלא הרבה להקות הגיעו אליו. זה כמובן מה שבהקשר למה שמדבר עליו ארז נץ, יש סיכוי שבסיבוב הבא או במהלך השנה הקרובה אתם תבצעו גם את השירים האלה כחלק מההופעה שלכם? אחרי הכל דורס, זה מיקסים. לדעתי שיר אחד של הדורס בהופעות בארצות הברית יעלה מאוד בכפוף, לדעתי. איזה שיר? איזה? לא יודע, לא יודע, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה, לא בטוח שנעשה את זה, אבל לדעתי כן, אני לא יודע אם זה יצא כל כך לסבב, אתה יודע, אני היום קצת מבדיל בין הופעות באמריקה להופעות בחוץ. ולמה זה דרך אגב? אני אגיד לך למה, כי אני לא יודע אם קהל צעיר בברזיל, הדור זה אומר לו משהו. אני, עוד פעם, אני אולי טועה. גם בישראל. וגם קנאביס, אבל באמריקה זה ודאית שכן. גם לקהל ברור שאם אני בא ויעשה הופעה לקצת בוגרים יותר, אז יאמר הרבה. אבל אני לא חושב שילד בן 16 היום. זה לא החלום שלו. לא, זה ממש לא החלום שלו לשמוע קטע של דור. אם הוא יודע מה זה הדור. אז אתה יודע, אבל אני מאמין שבארצות הברית כן. זה כמובן הדעה של דובדב אייזן וגם ארז נץ על מה שקורה היום בחלל הסצנה. קצת ברקע שומעים עדיין את ספיישל פלייס של אינפקטד משהו מתוך הווישוס דלישוס, שעה ראשונה מתוך שעתיים משקים את אלבום החדש של אינפקטד משהו מבית בי.אם.אי. יויר כאן ברדיו 99. לכם עוד מעט נדבר גם עם המתופף, לא שכחנו אותו, ועוד דברים טובים מחכים לכם כאן עד השעה 2 הלילה. בינתיים ספיישל פלייס. וגם עותקים מחכים לכם כאן עוד. אל דאגה, עד 2, Infected.

אינפקטד משהו, אנחנו מדברים כבר על בעידן של מיתוג, שאתר חדש עוד אותו עולה, של אינפקטד משהו, נכון? עובדים על האתר, דרך אגב, אז את הדיסק שלכם אפשר למצוא באתר, בהורדה, חוקית, לכל דבר, נכון? קונים אותו? דרך האתר או? קונים אותו דרך האתר, הכל, בקרוב תעלה חנות, חוץ מהאתר החדש בכלל, זה אתר שאנחנו... אתה יודע, כל פעם שאינפקט דבר שאנחנו מעלים אתר זה תסבוכת רצינית, אבל הפעם זה ממש סובר, זה אתר חדש לגמרי. אז זה ייקח קצת זמן, אבל הוא יעלה, יהיה בוחנות, תוכל לקנות בו הכל. ניתוק דיברת כמובן שמרצ'נדייס חדש, אינפקט אל משהו. עוד פעם, אף פעם לא התעסקנו בזה, וגם כרגע אנחנו לא מתעסקים בזה, יש לנו אנשים שעושים את זה, אבל יהיה, מי שירצה לקנות חולצה, קפוצ'ון, שיהיה רשום עליו אינפקט אל משהו, יוכל. זהו, פחות או יותר בנושא הזה, כאילו, של ה... אבל האתר החדש. אוקיי, אפרופו אנשים שעובדים בשבילנו, היום אינפקט אל משהו, למי שלא יודע, פשוט מעצמה מוזיקלית. אחרי הכתבה בידיעות אחרונות, כולם מסיקים מסקנות בעניינים. אבל מה זה אומר באמת, ברמה עקרונית? היום יש הרבה אנשים שעובדים בשבילנו ואיתנו, וחוץ מהלהקה שאתה רואה פה, וכמובן נזכרת עוד גיטריסט. יש לנו, אתה יודע, בוקר באמריקה, אייג'נטים באמריקה, שני אנשים שעובדים רק אינטרנט, אתה יודע, זה נעשה כזה מימי חברה, אתה יודע, כן. אבל אין מה לעשות, אני חושב שלא, אני לא חושב שיש שם להקה גדולה בעולם שאין לה אם לא 30 עובדים יותר, אתה מבין? כך כל להקה, כך, סתם אני אתן דוגמה, לינקינג פארק. יש לו מנהלת ליום יום, ויש לו זה ליום שעה, ואתה יודע, סתם אני אתן דוגמה, אתה נעשה, אתה יודע, קצת גודל בתור להקה, אין מה לעשות, ואתה באמת רוצה לה, כולם אומרים, בוא נעבור למיינסטרים. לעבור למיינסטרים זה לא מוזיקה, פרודג'י היו במיינסטרים, המוזיקה שלהם הייתה שם, לא. אתה יודע, יש שלבים, אתה צריך אנשים שיקחו אותך לשם, ויש לנו כמה אנשים שעובדים היום בארצות הברית. עוד דבר שרציתי לדבר איתכם עליו, שאלה ככה בנימה אישית, ארז, אם אתה צריך איזה להצביע היום על הקטע שאתה הכי מתחבר אליו באלבום הנוכחי ב-Vicious Delicious, מה אתה לוקח איתך? תפצל את זה לשתיים. אוקיי. אז מהצד של הטרנס הייתי הולך על הקטע Vicious Delicious, קטע שהכי אהוב עליי ולפי דעתי הכי חזק גם בהופעות, ומהסגנון השני, Heavyweight, אני לא ספק. אוקיי. ודובדב? Heavyweight זה קטע מצוין באלבום, אני חושב אבל שאני הייתי הולך עם Artillery. Artillery. שהוא הקטע הכי שואב. אין ספק שמסתמן בתור להיט מיינסטרים רציני מאוד. כן, הכי מרחיק לכת שהלכנו איתו באלבום הזה, מרחיק לכת מבחינת המיינסטרים, אני מתכוון, וגם הכי שולל, לא עשינו כזה דבר בחיים. אז כן. This question is for Rogerio. I want to talk with you about the infected mushroom phenomena, you know? As a musician, you're running in stage, off stage, on stage, you know, for quite some time. How you describe the phenomena when you were playing with the act, you know, a full live act? Is there any difference between a regular rock show and the infected mushroom show from your point of view? From my point of view, yes. There's a lot of difference, and for me, for better, you know, because it's a fusion of many styles, and you feel the audience, how connected they are when you are ready to play. You know, when you're there on stage, you feel it right away. It's incredible, really incredible experience. So you take it as another slice in your journey. Yeah, absolutely. And actually one of my favorite slices. That's why you call it Delicious Delicious. Absolutely. וכמובן, רוג'ריו ג'ורדין, המתופף של אינפקטד משרום, ככה אני אתרגם לכם מה אומר בקצרה, שאלתי אותו לגבי התופעה, הוא הצטרף לרכב לא מזמן, והוא יש לו רקע מוזיקלי מאוד מאוד עשיר, אם יש שינוי בהבדל בין מופע רוק רגיל לבין מופע עם אינפקטד, כמובן שיש, הוא מאוד מאוד מחבב, מאוד מאוד אוהב, בשבילו זה חדש, ומבחינתו זה דברים שהוא עדיין לא נגע בהם החומרים האלה, וזה טוב. זה מה שאומר רוג'ריו המתופף של אינפקטד משרום, אנחנו שעה ראשונה מתוך שעתיים, משיקים את Vicious Delicious מבית ה-B&E Yo-Yo. להרחיב כאן ברעיון מיוחד את Infected Mushroom, ארז נץ ורוג'ריו ג'ורדין, כמובן יחד עם עמית דובדבני וארז אייזן. אם אתם רוצים עותק נוסף של Vicious Delicious, חברות וחברים, זה הזמן לשלוח את הקוד Infected Mushroom ל-050-7-9 כמובן, ואתם יודעים, ה-SMS השביעי שהגיע לכאן איזה קטע שולח או שולחת ב-Vicious Delicious של Infected Mushroom, איזה כיף, זה כמובן בעלות של שקל אחד להודעה. אנחנו עם עוד מוזיקה, תכף נשמע, אתם יודעים, דברים שלא נמצאים באלבום, כי עוד יש כאן שירים כמו למשל Artillery וגם In Front ו-Forgive Me ועוד דברים שלא נכנסים לתוכנית שלנו, כי זה שירים, זה לא טרקים. עד עכשיו הספקנו לשמוע כאן כמובן את Becoming Insane, את Vicious Delicious, את Heavyweight, גם את סולימן, גם את... מה עוד? Special Place וכמובן יתרו והטרק שמתנגן עכשיו Change the Formality, ואנחנו עוד מעט נעבור גם לסינגל שיצא לפני Vicious Delicious עם סולימן ובכלל את הרמיקס ל-Deeply Disturbed ולמרלין. בשעה הבאה לפנינו עם The Best of the Classical משהו. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדר שלך. Bye. שירים שעה ראשונה מתוך שעתיים ברדיו 99 של טרנס ב-99 ככה ללייק בעומר עם המדורות, עם הבטטות זה מוסס לכם טוב וכמה אני בטוח אתם בחוץ ואנחנו כאן בפנים נעים לנו פחות השן, יותר טוב אז מה שאמרנו סוגרים מיד מיד שעה ראשונה ככה שאלה האחרונה לחברים לאינפקטד משרום לגבי הופעות, סיבובים וכל מה שקשור בזה הנה מה שאומר דוב דב על הופעות גם בחול וגם בארץ ישבנו בישראל במין מקום שאתה יודע, עשינו כל מה שפחות או יותר רצינו לעשות ואז אמרנו בוא נעבור לארצות הברית עכשיו למה אני כבר הייתי תודה קצת לפני 30 אמרתי לו אם אני נעשה עוד קצת יותר נוח ואם אני שותה עוד 5,000 בירות בתל אביב באותו זמן שמה אני נשאר? שמה אני נשאר וזרז אמר סבבה בוא נבדוק אם נקבל ויזה קיבלנו ויזה ונסענו אתה יודע, בלי יותר מדי גזרנו את כל הדברים שהיה שם בישראל ונסענו אז זה ההחלטה הייתה כדי לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לעשות בישראל לעבוד עם אומנים גדולים מאוד, אם זה להיכנס, אתה יודע, כולם אומרים, עברו לעשות סרטים. זה לא המיין שבגללו עברנו. אם נעשה סרט, מגניב. ותחשוב עכשיו, אנחנו תמיד אומרים, נקבל עכשיו אני בארץ לעשות סרט ענק. ספיידרמן 4, סתם. זה מצריך ממני וממנו לשים הברקס ולשבת שנה עכשיו ב-LA. אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לעשות את זה עכשיו. אוקיי. להכניס שיר לספיידרמן, שיר ל... מייטריקס 4, גניב, היום טוב. גניב לגמרי. אבל לעשות פסקול שלם, אנחנו לא מוכנים לקריירה. אפרופו דברים גדולים, יש לכם במקום האולטרה פסטיבל ששנה פסחתם עליו, אתם יכולים להגן בפסטיבל מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. קוצ'לה פסטיבל, פסטיבל הכי גדול בארצות הברית. השנה Rage Against the Machine Reunion, אחרי 6 שנים, שזה המיין איבנט. Red Hot Chili Peppers, Tool, Bjork. אנחנו נגנים בעוד פסטיבל שאף אחד לא מדבר עליו, שזה הצד השני. שזה הוורג'ן פסטיבל, שזה של וורג'נים, ואנחנו מנגים השנה עם פוליס, עם הביסטי בויז, זה הולך להיות בצד של ניו יורק, זה אומנם עוד לא באתר, אז אף אחד עוד לא יודע, אני יודע, גם זה סגור. תשמע, זה פסטיבלים מאוד רציניים באמריקה, ששנה שעברה, בוא נאמר, עוד לא קיבלו אותנו, אתה מבין? כי עוד לא זה, והשנה כן, אז אנחנו מאוד שמחים על זה. ותשמע, כן, נלחמים באמריקה, בדבר הזה שנקרא אמריקה, שוש, וזה הולך, את האמת זה הולך. אפרופו הופעות, אנחנו מדברים המון המון על חול, כי מן טבעי אתם כבר לא בארץ, אתם יותר מעבר להם מאשר אצלנו. מה קורה איתנו בארץ? מתי אפשר לראות את אינפקטד משרום בקרוב? יש לנו תכנון ביוני, מתי ביוני, אתה זוכר? אנחנו באים בשביעי, שמיני, תשיעי ביוני לעשות הופעה באוניברסיטת חיפה, הופעה תהיה בפורום באר שבע, וכנראה הופעת נוער גדולה מאוד שעוד מעט... שמעתם אנשים? כן, שכנראה עוד מעט תדברו עליה, אנחנו ניתן עוד איזה גיחה אחת לארץ בספטמבר. אנחנו משתדלים, אתה יודע, אנשים אומרים, לא באים לישראל, זה לא נכון, אתה מבין, אנחנו משתדלים לבוא לישראל, כמו כל שוק אחר בעולם, להופיע פעמיים בשנה סדרי הופעות גדולות, וגם השנה זה יקרה. ונכון, אני לא כל שבוע בא עם ארז ומופיע באומן 17 וזה, כי אתה יודע, יש מלא הופעות ומלא זה, ואנחנו כבר לא גרים בישראל. אבל תמיד שמחים לבוא להופיע בארץ, אתה יודע, שם אנחנו ולאכול כמו שצריך. לאכול מלא. מלא. וביוני, 3 הופעות קרובות, ואני מאמין שבספטמבר עוד 3 הופעות. נייס. אנחנו ככה לקראת סיום הרעיון, אנחנו רוצים קודם כל להודות לכם, לאחל לכם שוב המון המון מזל טוב, הרבה בהצלחה, ואנחנו יודעים שזה רק מה שנקרא קפיצה ראשונה, לקראת עוד הרבה קפיצות שיגיעו בעתיד. אז עוד רבה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, כמובן מתוך שעתיים, יחד עם אינפקטד משרום, ואנחנו עם מרילין רימיקס מתוך... Becoming Insane the City Single, שיר לקרוח מתוך Vicious Delicious. אז כמובן, אם אתם רוצים עותק נוסף האחרון לשעה הזו של Vicious Delicious, חברות וחברים, שירקו את הקוד Infected Mushroom ב-SMS ל-050-749, וכמובן ה-SMS הראשון שהגיע איזה קטע שולח או שולחת ב-Vicious Delicious, מתנת B&E יויו ורדיו 99 כמובן. מיד סוגרים שעה ראשונה, עוד מעט שעה, ממש מיד, בקלאסיקל משרום מיקס. כל לעיתים מכל אלבומים, עד לדישס דלישס. וקוראים גיא סלמה, אתם נשארים מחוברים עד השעה 2, טרנס ברדיו 99. יחד עם אינפקטד משרום. אז אנחנו כמובן נאמר תודה רבה לכל הרכב, בלי יוצא מן הכלל, ארז אייזן, עמית דובדבני דובדב, משה ירושלדין המתופף, וכמובן ארז נץ, יחד עם איציק בניסטי, שהוא הבקליינר של אינפקטד משרום. 5 אנשים בסיבוב טרנס עולמי, מה שנקרא. עד 2 ביחד.